krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 września. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wicemarszałek Terlecki o zmianach w rządzie. Przyznaje, że Jarosław Kaczyński planuje rezygnację ze stanowiska wicepremiera. Zaprzecza demisji ministra Michała Dworczyka. Trzy ciężarówki i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie A2 koło Poznania. Zginął kierowca auta osobowego. Są utrudnienia w ruchu. KGHM chwali się inwestycjami. Prezes spółki mówił o nich podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Zmiany w rządzie mogą nastąpić na przełomie września i października, mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zdradza, że trwają dyskusje m.in. o przywróceniu Ministerstwa Sportu, a także o obecności w rządzie Republikanów Adama Bielana. Wicemarszałek Sejmu zaznacza jednak, że zmiany nie będą miały takiej skali, o jakiej piszą media. Rekonstrukcja to jest trochę przesada, no ale jakieś zmiany mogą nastąpić. Jeżeli nastąpią, no to ja myślę, że wkrótce. To jest dobry moment. Wrzesień, początek października. Ryszard Terlecki przyznał, że Jarosław Kaczyński planuje rezygnację ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. W jakiejś odleglejszej perspektywie, nie w ciągu najbliższych miesięcy, chce się bardziej zająć partią. No, mamy 2 lata do wyborów, więc trzeba będzie tutaj dużo wysiłku włożyć. No ale wcześniej chcę zakończyć sprawy, którymi się zajmuję, czyli przede wszystkim ustawą o, nie wiem jak ona się będzie nazywać, ale generalnie o obronie narodowej. Wicemarszałek powiedział, że nie jest planowana dymisja szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, który według doniesień medialnych mógłby stracić stanowisko jako pokłosie wycieku wiadomości z jego prywatnej skrzynki. Kierowcy najprawdopodobniej nie wyhamowali przed korkiem, który utworzył się na autostradzie A2. Pod Poznaniem w zderzeniu 3 ciężarówek i samochodu osobowego zginął kierowca. Wypadek wydarzył się między węzłami Komorniki i Poznań Zachód, informuje Andrzej Borowiak z Policji w Poznaniu. Na miejscu działają policjanci, którzy zabezpieczają ślady oraz ustalają świadków tego wydarzenia. Są zorganizowane także objazdy, a kierowcy, którzy utknęli w zatorze, są przepuszczani jednym pasem, tak by mogli kontynuować jazdę, omijając miejsce tego zdarzenia. Na miejscu jest też 8 zastępów strażaków i pogotowie. Trwa drugi dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. Na miejscu jest przeszło 3,5 tysiąca gości z Polski, ale także z zagranicy, głównie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Obradom przygląda się Dawid Grygorcewicz. Forum ekonomiczne to miejsce, w którym prywatne i państwowe przedsiębiorstwa często chwalą się swoimi nowymi projektami. Podczas tegorocznej edycji sporo mówi się o inwestycjach KGHM Polskiej Miedzi. Prezes spółki Marcin Chludziński powiedział, że grupa zamierza zainwestować w małe reaktory jądrowe, które będą wykorzystywane na własne potrzeby. W tej chwili małe reaktory jądrowe to jest projekt jeszcze w fazie testowej. Ta technologia jest testowana, ona będzie dopiero podlegała certyfikacji. My chcemy uczestniczyć w tym wyścigu, żeby sięgnąć po ten produkt, który będzie już na rynku, będzie dostępny i będzie można go po prostu kupić. I dla nas, jako dla firmy, głównym celem jest pewna samowystarczalność energetyczna pod kątem neutralności klimatycznej pozyskanej energii elektrycznej. Małe reaktory modułowe, inaczej SMR-y, to skrót z języka angielskiego, są nowym trendem w przemyśle, zwłaszcza tym energochłonnym. KGHM zamierza nadwyżkę w ten sposób wyprodukowanej energii sprzedać zwykłym konsumentom. Na okupowanym Krymie Rosjanie zatrzymali jednego z przedstawicieli krymsko-tatarskiej społeczności. To kolejny w ostatnim czasie zatrzymania działacza mniejszości tatarskiej. Prześladowania krymskich Tatarów przez rosyjskie władze mają charakter polityczny. Paweł Buszko. Zatrzymany to Eldar Menseitow, były członek Medżlisu, czyli krymsko-tatarskiego samorządu zdelegalizowanego przez okupujących Półwysep Rosjan. W domu Menseitowa rosyjskie służby dokonały przeszukania, a jego samego wywiozły w nieznanym kierunku. O zdarzeniu poinformowała wiceszefowa ukraińskiego resortu dyplomacji Emine Dżaparowa. Jak podkreśliła, działania Rosjan to kontynuacja represji za uczestnictwo przedstawicieli Medżlisu w krymskiej platformie niedawnej międzynarodowej konferencji poświęconej okupowanemu półwyspowi. W zeszłym tygodniu Rosjanie uwięzili i oskarżyli o rzekomy sabotaż 5 innych krymsko-tatarskich działaczy, w tym wiceszefa Medżlisu Narimana Dżelala. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Marihuana miała poprawić kondycję pszczół. Tak twierdził właściciel pasieki w powiecie kętrzyńskim na Warmii i Mazurach. Przy ulach rosły 24 duże krzaki konopi indyjskich. Rośliny, których uprawa jest nielegalna, zauważyli patrolujący teren strażnicy graniczni. Informuje rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz.

Oni to potrafią uderzyć. 12 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. Do trzeciej sygnały od Państwa redaktorze. Dzisiaj piłkarska środa to nic, no jeszcze o piłce będzie i wieczorem, i w serwisach informacyjnych, i pewnie jutro rano też, że nic się nie stało, jeszcze nam się przeje, ale jak Pan tak bardzo chce, to bardzo proszę. Rozpoczynamy drugą połowę naszej audycji, rzecz jasna. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas. Zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadał sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadał sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Piłkarska? Bardzo przepraszam. Siatkarska. Tak, oczywiście i o tym będziemy mówić w naszej audycji. Bo dziś przypomnę, w Mistrzostwach Europy Polacy zmierzą się z Ukrainą. To po 17.30, ale też będą informacje wprost w studiu Mistrzostw Europy. A o eliminacjach do Mistrzostw Świata też jeszcze z pewnością wiele będzie. Piłkarsko. Teraz naukowo, jak przystało na naszą audycję, 16 minut po godzinie 13, o tym, że lubelscy naukowcy tworzą aplikację dla nastolatków chorych na cukrzycę typu pierwszego. Ma ona ułatwić im codzienne funkcjonowanie z chorobą. Będzie też intuicyjna i łatwa w obsłudze. Program na podstawie danych dotyczących diety, stylu życia i aktywności fizycznej wyliczy potrzebną dawkę insuliny dla pacjenta. To będzie symulator fizjologiczny osoby z cukrzycą typu pierwszego, który jednocześnie zarchiwizuje przebieg choroby, mówi dr inżynier Marek Miłoszek z Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej. Wszystko to po to, by łatwiej przejść przez codzienną walkę z chorobą, która jest nieuleczalna, przewlekła, no i narzuca istotne ograniczenia w życiu codziennym. Między innymi konieczność wykonywania systematycznych pomiarów, monitorowania stężenia glukozy, ustalania dawek, podawania insuliny, przestrzegania diety itd., itd. U młodzieży choroba ta stanowi niezwykle trudne zagadnienie medyczne, ale też i społeczne, i psychologiczne. Wymaga od chorych większej samodyscypliny i kontroli. Dariusz Czerwiński, jestem kierownikiem Katedry Informatyki, pełnię również funkcję prorektora do spraw ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej. W naszych założeniach potrzebny jest pewien wstępny okres czasu, gdzie aplikacja będzie uczyć się tak jakby pacjenta. Ta osoba chora na cukrzycę typu pierwszego będzie musiała wprowadzać pomiar z glukometru, stężenia cukru we krwi. Te pomiary aplikacja będzie zapamiętywać. Będzie również zapamiętywać sposób żywienia się pacjenta, sposób stylu życia na zasadzie takiej, że wiadomo, że jeżeli będą cyklicznie wykonywane jakieś ćwiczenia danego dnia, będzie możliwość ustawienia właśnie to, że one są regularne. Aplikacja po takim okresie nauki będzie w stanie zasugerować pacjentowi, ile dawek insuliny powinien przyjąć w jakim okresie czasu. Doktor Grzegorz Nowicki. W projekcie pełnię rolę kierownika do spraw medycznych. Aplikacja pełni funkcję w dużej mierze edukacyjną, a jak doskonale wiadomo, dobra kontrola cukrzycy jest bardzo ważna po to, żeby uniknąć późnych powikłań i żyć z chorobą całkiem normalnie i normalnie funkcjonować. Powikłania to przede wszystkim różnego rodzaju powikłania sercowo-naczyniowe, ale także późne powikłania związane z mikrokrążeniem naczyniowym. Jedynym sposobem uniknięcia tych powikłań jest prawidłowo wyedukowany pacjent i pacjent, który kontroluje swój przebieg choroby. Doktor inżynier Tomasz Nowicki. Moją funkcją w projekcie jest budowa symulatora. To jest właśnie moja rola, aby ten program oddawał sposób działania osoby z cukrzycą typu 1. Silnik obliczeniowy, on uwzględnia to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia fizjologii osoby z cukrzycą typu 1, czyli posiłki i działanie organów wewnętrznych, czyli przetwarzanie tego posiłku na produkty prostsze, głównie na glukozę, sposób pochłaniania tej glukozy przez grupy organów wewnętrznych, czyli mięśnie, mózg, sposób działania wątroby, która tą glukozę magazynuje albo ją do krwiobiegu oddaje. Oczywiście, biorąc pod uwagę naukowe doniesienia wykonywanych aktywności przez człowieka, okazuje się, że człowiek nawet myśląc wykonuje pewną aktywność energetyczną. Myśmy też przewidywali takie możliwości, że pewien wysiłek umysłowy następuje, ale nie tylko wysiłek umysłowy, tutaj bardziej istotne są codzienne czynności wykonywane, czyli wysiłek fizyczny, no a przede wszystkim styl żywienia, czyli co jemy, czy wychodzimy gdzieś na imprezę, czy też wykazujemy dodatkowe aktywności fizyczne w postaci ćwiczeń. I to jest z punktu widzenia aplikacji istotne, czyli tak zwany bilans energetyczny w ciągu doby. Ma na celu pomóc pacjentowi i jego opiekunowi. Będzie stworzona i będzie zaprojektowana na zasadzie grywalizacji. Użytkownik będzie otrzymywał nagrody za wykonanie pewnych czynności. To będą punkty w aplikacji, bonusy, medale. W przyszłości może być oczywiście aplikacja rozwijana w różną formę, ponieważ aplikacja może być także rozwinięta w postać wirtualnego pacjenta i służyć do edukacji studentów zarówno kierunku lekarskiego, jak i pielęgniarstwa, prawidłowym postępowaniu z pompą insulinową u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Będzie także pomocne dla lekarza, ponieważ dzięki wprowadzonym danym lekarz będzie mógł prześledzić przebieg choroby pacjenta. Symulatory cukrzycy typu pierwszego są dostępne jedynie w formie bardzo skomplikowanej, w których trzeba wpisać około kilkudziesięciu parametrów. Ta aplikacja naukowców z Lublina uprości symulator, bazując na danych archiwalnych danego pacjenta oraz kilku niezbędnych parametrów. Badania nad aplikacją prowadzi Politechnika Lubelska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Prace potrwają 3 lata, ich koszt to prawie 2,5 miliona złotych. Aplikacją dla nastolatków chorych na cukrzycę typu pierwszego zainteresowała się Karolina Ryniak. Don't 24 minuty po godzinie 13. Państwo nie tylko telefonicznie, ale jednak chętnie wracają do komentowania paneli fotowoltaicznych i instalacji boomu na panele w Polsce. Mówiliśmy o recyklingu, spoglądając w przyszłość na perspektywę 20-25 lat. Co dalej z tym robić? Jak się uporać takim właśnie, no nie wiem, czy śmieciem, czy czymś, co wyspecjalizowane zakłady mogą przetworzyć na coś jeszcze? Są na bzdurać ludzie, są nakręceni. Zwykły taki panel to zwykłe szkło, tak jak zwykła szyba, to można zmielić i wyrzucić po prostu w tyle. To może i tak, ale utylizacja to wtedy byłaby zwykłą ceną, a tak, no nie wiem. Państwo chcą komentować i bardzo się cieszymy, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Jeszcze pan, bardzo proszę. Moim zdaniem w ogóle tego nie montować. To jest nieekologiczne. Najbardziej ekologiczna jest energetyka jądrowa, która ma powstać u nas na Pomorzu. I mam nadzieję, że powstanie. Dziękuję, do widzenia. Nie montować. Dziękujemy również. Gdyby państwo chcieli coś dodać, zachęcamy. 25 minut po godzinie 13. Monster! 29 minut po godzinie 13. Dorsi w Trójce, pan Marcin w korespondencji na Trójka do trzeciej @polskiradio.pl napisał: przed chwilą byłem w najstarszym zakładzie szklarskim w Bochni, a tam na cały regulator gra Trójka do trzeciej. Bochnia pozdrawia pięknie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, to gdzie tam? Ja tylko pociągnę. To na szczęście. Już po 13.30. Obok nas. Fundacja Fairtrade Polska rozpoczęła kampanię Wybieram Fairtrade. Jej twarzami zostali lekkoatletka, młociarka, wielokrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk i podróżnik Marek Kamiński. O szczegółach tej inicjatywy Elżbieta Korczyńska. Celem kampanii jest spopularyzowanie idei sprawiedliwego handlu, mówi Zbigniew Szalbot z Fundacji Fairtrade Polska. Zależy nam na tym, żeby rolnicy, którzy uprawiają kawę, kakao, banany, otrzymywali uczciwą cenę za swoje produkty, mogli wyżyć z pracy własnych rąk. Stąd pomysł na kampanię i prośba właśnie do osób takich jak pani Anita Włodarczyk, żeby włączyli się, użyczyli swojego wizerunku, swojej twarzy i zachęcali konsumentów do wybierania produktów ze znakiem Fairtrade. Fairtrade oznacza dla mnie szacunek dla społeczności z uboższych rejonów świata, chociażby takich jak Ameryka Południowa, gdzie ludzie pracują ciężko przy zbiorach ziaren kawy. Jak będzie wyglądała kampania? Tłumaczy Rozalia Wiśniowska z Fundacji Fairtrade Polska. Zaprosiliśmy znaną Polkę i znanego Polaka, czyli panią Anitę Włodarczyk, mistrzynię olimpijską w rzucie młotem, a także pana Marka Kamińskiego, podróżnika, pierwszego zdobywcę obu biegunów ziemi w jednym roku. I właśnie ich wizerunki będą widniały przez cały wrzesień na billboardach, city lightach, a także w nośnikach komunikacji miejskiej w największych polskich miastach. Po raz pierwszy usłyszałem o produktach Fairtrade od mojego przyjaciela Tadeusza, który w związku z moją planowaną podróżą dookoła świata powiedział mi, że fajnie byłoby, gdyby połączyć tę wyprawę z promowaniem idei sprawiedliwego handlu. I powiedział mi o tych, którzy uprawiają kawę, kakao. Osobiście bardzo lubię kawę, bawełnę, banany. I którzy właśnie są wykorzystywani. Fairtrade od początku działa w myśl zasady, że zamiast uzależniać uboższe kraje od programów pomocy humanitarnej, powinno się wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Przeciętny rolnik uprawiający kakao zarabia mniej niż $1 dziennie. Mówię tutaj o głównie Afryce Zachodniej, bo to stamtąd pochodzi większość kakao sprowadzanego do Europy, podczas gdy obliczono, że na wybrzeżu Kości Słoniowej i Ganie, czyli w tych dwóch krajach w Afryce Zachodniej, z których najwięcej tego kakao pochodzi, takie minimum, powiedzmy, egzystencjalne, to powinno być nieco ponad $2. To właśnie stara się zmieniać Fairtrade, by rolnicy otrzymywali taką cenę za swoje plony, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji i dzięki której mogą zapewnić lepszy byt sobie i swoim rodzinom. Kupuję produkty ze znakiem Fairtrade, dlatego że mam możliwość wyboru. Czy Polacy rozpoznają znak Fairtrade? Tak, ta rozpoznawalność rośnie, to nas bardzo cieszy. Kiedyś jak mierzyliśmy tą rozpoznawalność bodajże 6 lat temu, ona wynosiła, że gdzieś 24%, czy mniej więcej co czwarta osoba twierdziła, że widziała już gdzieś znak Fairtrade. Później to wzrosło do 36%, a teraz mamy do 46%. Oczywiście daleko nam jeszcze do państw Europy Zachodniej, na przykład w Anglii, gdzie idea Fairtrade jest już obecna od wielu, wielu lat, mocno w przestrzeni publicznej, czy też w Niemczech, tam ta rozpoznawalność wynosi około 90%, a nawet więcej. Więc mamy trochę do nadrobienia, ale jesteśmy optymistami. Mam nadzieję, że dzięki takim kampaniom, jak to właśnie, uda się ten dystans nadrobić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy mamy własne problemy. Jest pandemia, są różne inne wyzwania, ale myślę, że ta troska o drugiego człowieka wyrażana czasem wobec tych, którzy są blisko, a czasem wobec tych, którzy są daleko, zwłaszcza, że kawa to nie jest coś, co polski rolnik może uprawiać, jest też takim przejawem odpowiedzialności za świat, więc mamy nadzieję, że ta i świadomość, i decyzyjność taka zakupowa będzie rosła. A jak wygląda ten znak? To jest taki prostokątny znaczek, ma czarne tło i w ten prostokątny obrys jest wpisany sylwetka takiego ludzika, człowieka z elementami niebieskimi i zielonymi. Człowieka z podniesioną ręką. Wybieram produkty ze znakiem Fairtrade, dlatego że jako sportowiec działam według zasad fair play i chciałabym, aby rolnicy z tych uboższych krajów świata byli traktowani fair. Kampania potrwa do końca września. Informacje na temat tej inicjatywy, także o tym, dlaczego warto wybierać produkty Fairtrade, są dostępne na stronie www.fairtrade.org.pl. A jutro w cyklu Obok nas Elżbieta Korczyńska spotka się z uczestnikami warsztatów biblioterapii. Już dziś zapraszamy na jutrzejsze spotkanie w audycji Trójka do trzeciej. Za 24 minuty 14. To sing.

25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Temat fotowoltaiki rozgrzewa Państwa i bardzo dobrze, może jeszcze ktoś, technik, elektronik się odezwie. Zapraszamy serdecznie, odzywają się, zdaje się, kibice. Wuwuzele już przygotowane. Rozumiem, że to na ten pierwszy dzisiejszy mecz Mistrzostw Europy w siatkówce. Za pół godziny studio mistrzostw będziemy kibicować. A wuwuzele też pewnie po 20:45 przydadzą się, bo przecież Polska z Anglią zmierzy się na Stadionie Narodowym. O tym też będzie czas wspomnieć. Teraz za kwadrans 14, czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj spotkamy się z radiowymi i nie tylko niebanalnymi autorami. O, no wreszcie. Wreszcie. Serdecznie zapraszam. Wozy szły na zachód, a za nimi stada krów. Jednym jechał mój prapradziad i słowiański jego duch. Wokół kryli się Indianie, ale w sumie dobrze szło, bo prapradziad odkrył się niepewną całkiem niezłą swą. Juppie, juppio, była praprababką moją piękna skło. Juppie, juppio, była praprababką moją piękna skło. Zaślubiny się odbyły i ruszyli razem wstęp. Wypruwali złote żyły, potem baby mieli wnet. To geneza mej kariery rodowego drzewa pięć. Z drzewa wyrósł Audrey, Sheriff, Buffalo, Billy, Jay-Z, James. Juppie-ey, juppie-ey, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Juppie-ey, juppie-ey, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Wy ich pewno znacie z kina Doc Holliday, Ringo Kid. A to moja jest rodzina prosto z mazowieckich nit. Buffalo Bill to żubroń Bolek, Jesse James to Jerzy Jesz. Doc Holliday to niedzielski Ringo Rysio Kid przez te. Juppie, juppie, wujek Rysio miał przydomek Ringo Kid. Juppie, juppie, bo on bardzo dobrze umiał wstawiać kit. I tak od pionierskich czasów sprzęga się i dumnie brzmi. To ułaństwo z Arkansasu z nowotarską rządzą krwi. Naszym fłanem w stanie Teksas się odbija echem gdzieś. A efekty są w Feweksach albo może jeszcze gdzieś. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe jest okej. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe jest okej. Pierwszy z dzisiejszych niebanalnych, Jacek Fedorowicz, jak się okazuje, pół Indianin. Pół kowboj, pół nie wiadomo co. No bo tarzanin? No chyba tak, no okolice jak najbardziej trafione. No właśnie, przecież Galicja, Małopolska, no to stamtąd pochodziło gro. Pierwsza fala emigracji. Swoją drogą Jacek Fedorowicz tutaj wpisuje się w zjawisko zwane polskim country, chcąc, nie chcąc. Pamiętam jeszcze z czasów zamierzchłych przed 40-letnich taki zespół jak Gang Marcela, który również w czasach PRL-owskich odtwarzał te country klimaty. Ponoć polskie country jest bardzo mocne, nie wiem czy w tym momencie, ale no, gościłem parokrotnie Tomasza Szweda. Mhm. Dla mnie rodzina, ja wyjątkowego, no, rodzina na swoim, trzeba wspomóc. Tak. Jest oczywiście, no i te pierwsze fale emigracji tutaj tłumaczone, nowotarskie, pewnie podhalańskie, tak, oczywiście. Tak, tak, tam całe wsi wyjeżdżały. Podkrakowskie, no to tak samo jak w przypadku Irlandczyków, czy w przypadku innych jeszcze Włochów. Tak, Włochów, tylko właśnie, że oni potrafili mafię stworzyć, a nasi niestety nie mogli się ze sobą dogadać. Tak, rzeczywiście nie słyszałem o jakichś polskich gangach i mafiach w Stanach Zjednoczonych. No może to nawet lepiej, bo to tak trochę nie wypada. No. Ale no, Cosa Nostra, no te irlandzkie też gangi uliczne, a nasi, no co najwyżej kompoty komuś wypili w piwnicy. Najwyżej. A jakby się nasza ta Cosa Nostra nazywała, zastanawiam się. Banda i Wanda, podejrzewam. Nasze sprawy. Nie. Dobrze, przejdźmy do kolejnej autorki niebanalnej. Dzień dobry. Tak. Jestem z Kobry. Dzień dobry. Dzień dobry, co pan robi? Wycinam chałupce. Aha, wiecie, piata. A ja myślałem, że zające wysokopienne o zimę. Jak wysokopienne zające? Tak. Nie, to ja posadzę w ogródku. Natomiast na ulicy wycinam zawsze chałupce. No niestety, tak. Pan z krakowskiego. Cicho. A pan by sobie nie wyciął? Na pewno nie. A może jednak. No. Powiedziałem, że nie, to nie, tak? A ja powiedziałem, że wytnę, to wytnę, tak? Nie, tak. Wie pan... Nie, bo tak się organizm do tego przyzwyczaił, że jak dziennie nie wytnę, no, 5 chałupców, to wie pan, że jestem chory? Mhm. No, jeszcze jeden? Tak, w porządku. To już mamy, dobrze. Tak. A teraz mam dla pana nowy dowcip. A to ja znam. Ja też znam, tak? Natomiast niech pan teraz słucha. W przedziale, proszę pana, dla palących zresztą, tak, jedzie dwóch mężczyzn. Ślusarz i łysy. No, przepowiadał pan to tydzień temu, no. Ja wiem. Niech pan słucha. No więc w przedziale dla palących jedzie łysy i ślusarz. No to już tak. Było. Cicho. W pewnym momencie ślusarz wyjmuje kanapki. Aha. Z boczkiem. Na to łysy. Niech pan się nie przejmuje. Tak. Boczek wyrzucimy, a małpie damy banana. Dobre? Dobre. Tylko ja nic z tego nie rozumiem w ogóle. Ja też nie. Bo, ale może pan nie zna angielskiego? Humoru? Nie, języka. Nie rozumiem. A, widzi pan, to dlatego jest. Tak. Aha, ale co? No to wszystko, tak. Bo skoro nie rozumie pan po angielsku, to nie może pan zrozumieć tego dowcipu. Proszę pana, ale ja nie rozumiem, co ma znajomość angielskiego do tego dowcipu akurat. Aha, no przepraszam, bo ja zapomniałem panu powiedzieć, że ten ślusarz i łysy rozmawiali po angielsku. A, no to co? No to pewnie pan dlatego nic nie zrozumiał niestety, bo... Ale pan opowiadał po polsku to. No bo ja nie znam angielskiego. Ale ja znam. I co z tego? Co z tego? No. Teraz, właśnie tak kombinuję. Tak. Wreszcie, że jechał łysy z tym. Chwileczkę. Jeżeli pan zna angielski, no to mógłby pan ich spytać, o co w tym dowcipie chodzi, bo przecież jak... Tak. Kogo? Co kogo? Mógłbym spytać. Tego ślusarza z papugą i tego łysego. Aha. No, tym bardziej, że zdaje się, że ten ślusarz, to coś pan mówił, że pana jest osobistym znajomym, czy coś tam, tak? Skąd panu to przyszło do głowy, co pan? Ja sam nie wiem. Nie, tydzień temu pan powiedział, że on jest rudy. Kto? Ten łysy. Ja się zaczynam troszkę gubić. No więc, no właśnie, ja też akurat, ale... Tak, opowiada pan 4 różne dowcipy jednocześnie, prawda? No. Jeden z łysym i rudym, jeden ze ślusarzem i z papugą, trzeci z małpą i z bananem i wreszcie czwarty z kanapkami i z boczkiem. I jeszcze piąty! Pan ich zmienił. Z łysym i ze ślusarzem. A tego dowcipu akurat nie ma. Na pewno? Nie, na pewno. To znaczy, że wymyśliłem sam dowcip? No. I to dobry? Niestety. Chce pan usłyszeć coś... Świetny dowcip. Coś naprawdę arcydowcipnego. Chce pan usłyszeć? Dowcipniejszego od tego, co ja wymyśliłem? Silnie dowcipniejszego. To jest niemożliwe akurat. Niestety, nie na pewno. Ale... Nie, no. Dobrze, chwilę. Niech pan dzisiaj, proszę pana... Posłucha ITR-u. Co to może być? Do widzenia. Na pewno nie. Do widzenia. Dzień dobry, jestem z Kobry. Niebanalna Maria Czubaszek. Tak, i taki dowcip szkatułkowy. Zaczyna się jednym dowcipem, przechodząc w drugi, w trzeci, cała w czwarty, seria, to jest piąty. Bardzo niebezpieczne, można pęknąć. Tak. Ja prawie pękłem, ale ostatecznie jakoś się zszyłem. Po prostu. Widziałem, że się redaktor trzymał tutaj mikrofonu. No i trzymałem się jak... Kaniacz dżu. Dowcipy po angielsku też są śmieszne. Trzeba oczywiście znać angielski. No to jest właśnie. Ale wtedy każdy się śmieje, bo nawet jeśli nie zna, bo przecież nikt się nie przyzna, że nie zna angielskiego. Przynajmniej w pewnym towarzystwie, na pewnym poziomie. W ogóle z dowcipami niektórymi jest tak, że nawet jeśli ludzie nie rozumieją, to należy się przystosowują zaśmiać. Się. Do... Kultura wymaga tego, że jeśli ktoś opowie dowcip, należy się z niego zaśmiać. A czy sam opowiadający powinien śmiać się z własnego dowcipu? Powinien. Daje dobry przykład. Sam opowiadający nie śmieje się z dowcipu, to byłoby niezłe. Tak. No, dzieli się tym, co najlepsze. Tak, chociaż to czasem potrafi być takie... Zależy od poziomu. Osłabiające moc dowcipu jednak. Opowiadającego trzeba też umieć ten dowcip opowiedzieć. Nie opowiadać go od końca, nie opowiadać od połowy, powiedzieć go od początku do końca. Mhm. I nie, na przykład jeśli chodzi o dowcip językowy oparty na właśnie pewnych terminach, no to nie używać wyrazów bliskoznacznych, bo to czasem kładziec cały dowcip. Kładziec cały dowcip. Maria Czubaszek no, znana jest z absurdalnego humoru. Dowolnie żongluje dowcipami angielskimi, polskimi, o łysym, o ślusarzu, o bananach. Tak, ja znam ten dowcip. Ja znam całość tego dowcipu z małpą, dlatego go nie opowiem. Nie opowiemy go, za to przedstawimy sylwetkę kolejnego niebanalnego autora, troszkę zapomnianego. Przed nami Adam Kreczmar, Dziewczyny zasypiają. Kłaniamy się Państwu. Kłaniamy się, do usłyszenia. Świecą nad nami elektryczne gwiazdy nocą, migocą w oczach iskry złote i usta drżą. Ręce się pocą i bal się kończy, kończy się, a potem dziewczyny zasypiają, a słowik wczesnym rankiem, tak jakby go kto najął, wygrywa kołysankę. Dziewczyny zasypiają na białych, czystych płótnach, surowość obyczaju już nie jest. Aż do południa ekspedientki się nie śmieją, żulawskiej pół, halibut sotem, kolana drżą i ręce mdleją. I dzień się kończy, kończy się, a potem dziewczyny zasypiają, a senne ich efekty nic w sobie już nie mają, z playboya ni z perspektyw. Dziewczyny zasypiają w pościeli krochmalonej, po ścianie drepcze pająk i snuje sny zielone. Po hucznym ślubie miesiąc miodu beczka soli, do karwi bilet i z powrotem, i boli głowa, serce boli, miłość się kończy, kończy się, a potem dziewczyny zasypiają, a sen ze sobą niesie procesy opodnajem, obiad o 4:10, zegary, które stają na skutek długiej zimy, dziewczyny zasypiają. My ich nie budzimy. Dziewczyny zasypiają, a sen ze sobą niesie procesy o podnajem, obiad o 4:10, zegary, które stają na skutek długiej zimy, dziewczyny zasypiają, a my autopromocja. Był cud na Wembley, czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy. W pojedynku z wicemistrzami Europy o punkty nie będzie łatwo. Ale mamy przecież Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i poluje na 73. bramkę z orzełkiem na piersi. Polska-Anglia na PGE Narodowym o 20:45. Zapowiedzi, relacje i podsumowania już dziś na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz dwa produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz trzy produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak cztery, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół.